مطلب دا توحید رسالت اس بعد قیامت اور ترغیب قرآن کریم تا نو ترغیب دے قرآن کریم تا اس بعد نور درو مقاصد دے اور ابد دی صورت ملک صورت سارا ہر طرح کی ملک صورت کی اس بات توحید کو بدلائل ہوا عقلی او نقلی او وحی او وانی هذا البلد لمی دلیل وحی ہوا او والتین والزیتون وطور سینین دعو دلیل نقلی ہوا لقد خلقنا الانسان بحسن تقویم دلیل عقلی ہوا جو پدی صورت کی بدی صورت کی ترغیب ور گئی قرآن کریم تا بدی کی بیان توحید اللہ دے یا مرد صورت ان کی تسلی و اللہ پیغمبر تا اور ذکر مبارک دار ہوا ذکر مبارک دار ہوا گویا گیتا شہادت ہوا تو پیدا قبول انسان مندی پڑیر خیستہ جوڑ کیا دی صورت کی پدی کی بیان دے دی صورت کی بیان دے دگا مقاصد اربا ہوا در شانی صورت کی اول کی ترغیب ورکڑے دے قرآن کریم تا او بیا بیان دے دفل نعمت کہ اللہ بفل پیغمبر کرے دے اور آخر کی تحویل بھی اخروی دے اور دغور کئی ترغیب ور کئی اعمال صالح ہوتا اقرا قول والا بسم ربک پیدا تم درا قول والی اگر اب خلق پیدا کرے مخلوقات پیدا کرے انسان بنا لت زمینی چمشوینا اقرا قول والا وربک الاکرم اور ربستا عزت مندے مطالب عزت در کیا اللہ بطال عزت در کی ستارب عزت مندے نتر آر کتاب الوالا نمت لولا طالب عزت در کی اگر آر قرآن والا و عزت تا کہ اللہ والا سمر عزت وال کرے دے مولانا عبید اللہ سنگی رحمہ اللہ گوری کی سوک مولانا حسین علی سے گوری کی سوک بہو سوک پنجابے بہونو محبوب گردی گری دیا مولانا رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ اب سوپو در شانی نور داللہ دا کتاب خدمت کو ان کیا کریم فسرین اگر تفاصیر لکھ لی نجتی بور دار بھی بالکل یخشیا اور ذر والا دعا ہوا ذر والا دعا ہوا لیا نشترے او خدمات روان لیا او دعا دان و لکیگی دعا دان و لکیگی ندا اغد اللہ عبد چور کرے حضرت شیر رحم اللہ نشتا لیکن تو پورا ہر انسان لسمر محبوب دے او دا چاہ جنگی رہی دلے دیوئی کاش کی جنگی رہی دلے کاش کی جنگی دلے زمگر او تعلیمو دسوات پنکر لارے کچھ ہوتے روان ناروی وقت بدا سے راشی کہ وہ خلق بس خلق برازی مفتا ملاقات کا برازی وہی بیارا دی خلق حضرت شیر رحمہ اللہ جی دلے اور آگئی کرے آگئی نے استفادہ کرے وا نو خلق بتا لرا جی ہم دبا شامی دار اس خلق کوئی کاش کی جنگلی دلے رہے اللہ دیا گا اللہ علم بالقلم چپوے ورکڑے دا پا قلم مندے نحو رشی رحم اللہ بھی دا قلم لکلی فتل والے او دا اللہ کتاب دے انہوں لکھتے دا علم الانسان معلم عالم وے ورکڑے انسان تا دا اللہ پیغمبر تا دا سلم عالم چلے پہ نپوئی دا پا اتفاق مفسرین سارا دا انسان مراد تا دا اللہ پیغمبر دے نو دا علم الانسان ما لم یعلم دا دین مراد ما چی عموم نگیا چی بس خیلی گی خپل پیغمبر تا رسول چې دې نه پوید چې دې نه پوید نو بیا خو د دې نور سورتونو د علی ګلو سورتو لکه دا دې سورت دې نو بیا خو نور علی ګل له سورت نو وا خو نه الله ولا احکام خیلی گی ارغه سی وته نه خیلی چې دې نه پوید کله هکل خبره یقینا انسان خام خا سرکشی کئی دا چنی اپل نان لرا مالدار یقینا رفتا دلی واپس کی دل اے بینی تارا کس ینہا عبدا چمان کئی بندہ اذا سو اللہ بندر اللہ ار کرتی اللہ بلی وی حضرت آئی رضی اللہ عنہ یو کس پا عیدگاہ کیا ملک ندشوے عیدگاہ کی دنب لنیتی اتارلو نحرت علی رضی اللہ عنہ کینہ بیرو مکو ناغورت علی علی ایو عرضی بنی اللہ بسولات اللہ مالک مصر زارا کئی ناغورت علی اللہ بتارا رفل پیغمبر پا خلاف صدا در کئی منگا دا اللہ پیغمبر ہمیشہ ہی گاہ تراؤ تیرے یو دل دا اللہ پیغمبر مسجد نبوی کی مزو کرے اختر اغاز دیو اجنی شپاران او گنین و نور دا اللہ پیغمبر عیدگاہ کرا دلے رے امون گنی دا نہیں دلے چاہے چاہتا عیدگاہ کی اختر دمون روان دی نفل دی کری یا انہوں دے ہوئی اللہ پیغمبر کری ہونی ہمانا کوئی نہ دا کری کرا ویدا دلی دا دی چل تا دا دلی دا غیل نورتلو ایل دا چل نورتلو چی مانا کوئی نہ دا کڑی نیوی کو منا خوی امنا دا کری یا ہر رسی رای مولا بری وی آگا آرون باندی بایے در دیرنی دی طالبان ولدی کی دل ایزا جنری سل آچی ایدان ولدی لا چولی دی چی خکتا لری پتو کی لو بلا گو نزا آورم چی بایے کردی لکا شرانگار رازی شرانگار رازی نگوامو بایے کردی آن ولدی اگورا کی جایی دا سیوشی گلو جی دے آسی پر دے اولاری دام سر پر رہی اور شرنگار جرگی ستاسو دا منطق زمانی گوئی نہیں رہ گئی دا چل دا زمانی گوئی نہیں ور گئی ستاسو دا چکم چل جرگی نو دا غیر نہیں ور گئی چی منع پر یمد لکڑی لا الہ الا اللہ دا بان پا آخر کی ورگی تو سر محمد رسول اللہ وائے کرنے منع پر یمد لکڑی تو سر محمد رسول اللہ وائے منع یہ ور گئی دا اللہ پیغمبر اول قاعدہ کی پاسی دنے ہوئے درود نہیں دے ہوئے لیکن مانا کوئی نہیں دے ہوئے تو والے عجیبہ خبر رضب دے چھو ہوئے نو سیدہ ساو چھو آل کا ذکر تا موازن غلط سنو تو علیہ دیا بان ہوا ہے او دل تختا دلیل دا لیکن اللہ پیغمبر کاغر کڑی نیدی انو مانا کوئی امنا را کڑی چھو نیدی کڑی نو دا گا مانا را کرنا کلا عبدان من کئی بندہ بندہ ارکلچی اللہ بلی ایغاس اللہ ارکلچی مزکی ارکلچی اللہ بلی ارائیتا ایمینی تو کچرمیدے پہل آیت باندی یا حکمی کلی جستا پاپ پریدگار ای باندی ارائیتا ایمینی تو کچرمیس بد ضرور کئی دے اللہ دنتا وطو اللہ و شاکل دے اللہ دنتا علم عالم این پوئی جی دے چیقینن اللہ بینی دے کلا حق اللہ خبرا لئلہم ینتہی کچری من نشدے لنسو عمین ناسیا نخام خا کشب کمونگا دے پسر کنڈی واندی ناسیتن خاطیتن کاغبا سر کنڈے دروجن خطا کار فلیہ دورنا دیا پس راود باری دے مجلس والا اقبل سند الربانیا زر دے چراو دوالو منگا طاقتوری برشتی کلا دا سن دا پکار لا تکیوہو خبرم منزد واسجود وقترب او سجدکو اللہ تا او ذان دیکا اللہ تا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شهر تنزل الملائکة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر دا ولی سورت بیان احمد قرآن کریم لے مل کی صورت کی ترغیب اور کرو قرآن کریم تھا سرا سرا بیان ادھر نور مقاصد ہوا اس بات رسالت ہوا اس بات قیامت ہو اور اس بات اللہ توحید اس بات اللہ توحید جو رب کل اکرم اقرا بسم ربک الذی خلق نو بسم ربک الذی خلق دا اللہ توحید دے او اقرا دا ترغیب دے قرآن کریم تا نو دی سورت کی بیان دا عظمت دا قرآن کریم دے ربط دی سورت مکی سورت سارا دا تتمت دا مکی سورت مکی سورت کی بیان دا ترغیب دا قرآن کریم ہوا دی سورت کی بیان دا عظمت دا قرآن کریم دے یا مکی سورت کی بیان ہو دا لستو دا قرآن کریم دی سورت کی بیان دا رہی دے یا مکی سورت دا دا مکی سورت دا پارا پشان تا دا تعلیل دے دا علت بیان اولو دے کہ اللہ وی کہ ایک طرح مداولی وی داولی وی دا ذکر وی کہ دا عظمت والا کتاب دے دلوی شان والا کتاب دے او دمرا دلوی شان والا کتاب دے چیز دا غلوی شان دا غی اندازن معلومی گی خود آغی اندازہ دیو دویم شینا تو معلوم کا در شانی نمعلومی گی خود دویم شین معلوم کا آغا دا چی پر کمش پا گلا قرآن کریم را گلے رے آغا شپا سورت عظمت شپا را آغی لہ اللہ سمرنی خیر و برکت ور کرے رے نوز دا آغی نمعلوم کا چی دو قرآن کریم دب سمر خیر و برکتی دا سمرد عظمت کتاب بیا در شانی لستون کے ندی آب سورت عظمت والا انسانی حضرت شیر رحم اللہ بھائی آتار پیولار من بیتیر شرے رے ناغلار اس مازی گرم داری نبوی لی آگا پیسار تیر شرے رے انو آتار فاغ پلیلار روز کینی دی خوتش پلیلار کلے رے انو دالار خوش بویا دا معاتر آگا انو کچری آگا آتار آب سمرا خوش بویا یا او کاغتا واغست لگویلہ گول جگر بس عمر ڈیر بھی جگہ عمر قدر منا ڈالا کتاب بس عمر قدر منی اور سوکھ جو لکین پھر نہ بس عمر قدر منی دیکھا خدا اللہ پیغمبر ویلی خیر حکم من تعلم القرآن و علما پاس کی بہتر آ رہا سوچ لے جو قرآن کریم دکو ابلے اخیلو داگر کی بہتر دے دہی ہوئی کتاب کی بہتر سوکھ دے چاہ مز کہی ابلی مز کو حج کے ببلی حج کو روجا نہیں تھی ابلی روجا نہیں ہوا نہ بہتر کر دے داتور پپل دے بھائی فضیلت والے بھی خودی ٹولوں کی ساری فارش آگ سوکھ بہتر دے پھر اللہ کتاب آگے ان کا کو بلے اخیلو امام بچی اور آلے کے اندر قرآن کریم فی لیلت القدر فشفد قدر کیا شفد قدر لیلت القدر کی ورطویا ناغا فشول کال کیا طول کال کی یوش پادا بیاوی دی رمضان کی یوش پادا نبیاوی دی رمضان فدی لسرستن ہو کی یوش پادا نو بیا کم چی تاپس کی گیا نو آئی کی دیر امید کی ریشی یا رشتما در وشتما رشتما وشتما یا یو کم دیر شما نو دی کی دیر امید کی ریشی یا باقی داری رو بارا کمنخا نشتا لے کبا جو ایرا چول دکی اور سالہ تو پسل جوان نپراتی او دغه وخت کې آس شوان شروع کی سجلی جی آس شوان شروع کی دا دلیشتی علامه دا اوی یو سره نو یغلی خان سره نو کرو بادشاہ سره دا آس بیر ساتل نو یه تیرا وارد دی اصل بناس کی مجید سو اسوان شروع کو نوری کی جا سوال کو نوئی جسن دا اگر اسوان شروع کو نوئی دی چے اللہ چے زم چے یو خدون پان شین کبری او یو دوڑے یو چرگان وڑو کی نبا جوڑے لے بردون خوا پاگین ماری جو اصلا بے خوا جایا را وی دا سی دا دا لیلت القدر دا اگر نخوا اوئی دک اکتا پروتو نو ابھی نہیں کہ دیکھ واضح مراغور دے دیا نو پل اپیدے و سر اتر لکی دا بل خوانی بھی اخر زان مون کی نو چی دکی بھی آو دری دل ناغا آئی کی مندار آگے زان دوا دا دا ورہ جی دکا نکی دی گنے دا دکی چی راو بول دی نو زی اپرش نو چی نیک شو نو زی دیا دو اپرائی دیا دو سی اپرا بھائی دا دا خلق نکی دی آن دم را دا زنی وی چی دا دا دی شپیر سہار باندھے نور کی خیجی اداری پشوہاو کی لگ تتوالی یار نصدر نخوئی انور کم نخی نشترے اما صدرے ستا طول شفید دا اللہ پا عبادت باندھے باندھے مداش پا من بگیراشی داش پا من بگیراشی او چال دی داش پا ہر کال ملاوی جی ناغذم را بہتر دے وما ادراك چاہتا پوس کرے ہوں اس پل قدر بکل نالوی اے خواجہ کی پوسی شب قدر ہر شب شب قدر است اگر قدر میدانی وہ اے تا تپوس کرے ہوا دشتی دا قدر نا اس پل قدر بکل لیا او دی سنا خوا نو ہر اشپا اشپا دا قدر را کچھلی تو قدر کی جانی آئی ما سب دا اللہ رضا را کتا ہر اشپا ادری ہی اللہ تا نا ہر اشپا ستا دا پار اشپا دا قدر را او تشی بودتا لیا جس دا اشپا دا قدر اشپا دا قدر خیر انوارا را من عربی شہر دا ضرور میں آشتونا نو ضرور میں آشتونا جا حساب کوا تو دعا کیا کالا اس میں آشتی بوری گی دمر بہتر دا داش پد قدر مطلب دا ستا چھول عمر کیا داش پا یو دل رالا نیتال ار کال نرازی ندلی یویش نی بادا دمر بہتر دے او بیا چستا سن کال عمر دے اندوری تال ار کال داش پا ملاو دا نبیا بیا خوا نور نالا نور ندے بلکہ انوار على انوار دے کیا اس بل شان بہتر والے دے تنزل الملائکۃ والروح کذالی برسی اور جبریل امین فی اپ اس پر بھی بھیجنے رب ہیں حکم در اپ کو سلام ان کل امر سلام پایو کار سلام دیوانی ہی حتا مطلع الفجر او ویداش پا کر خطود سوا پوری او دیوی نیو پرکش یو پڑکی او رانم شیئا پڑکی او رانم شی اب ادھا وقت جیس سوال کن قبلی گیا انو اللہ وینا یا حتی مدلہ الباجر او ویدہ شپا در سلامہ سردی پوری چوخی جی سبا حتی مدلہ الفجر تر خطود سبا پوری وآخر دوانا الحمد للہ رب العالمین انشاءاللہ لس سورتوں پورے میں اور سنو لس پورے ثواب وائی اور سرب خلاصوم وائی ان شاء اللہ بل و رضبہ اتو بجے ختم شروع کی ان شاء اللہ